Япсыгу шэнэрэш. Тетыгу зэхэм шафа орыш. Хэти тетыгу зэхэм афара орыш. Сыдап омэ тхам эмэдэмэ зэми тетыгу и ахуштэп. Тетыгу зэхэу шэхэр зэганэфагар тхарара. Арыш тетыгу зэхэм апаучра цифр тхам аганэфага цифхэр ары зэпаучхэрэр. Арышту зэшэхэрэм мэсага зэшага сэжи. Сыдап омэ шэгэ зэшэхэрэр тетыгу зэхэм ашишнэн ху яшичагап. Бзэджага зэшэхэр ары ахэм ашишнэн файхэр. Тетыгу зэм ушмэшнэн у фая. Шэгэс и арқып шит хожишт сдап омэ тетозэм ишага кыгъачыну тхам фэлажэ ау бзэджагъэ пшэмэ ушишнэн фае сдап омэ тетозэм сэшхур хавэлэу агъраб бзэджашхэм яфэшэшэкъин атрилхану тхам фэлажэ арыш тетозэхэм мафэорышэн зычифаер уифэшэшэкъинэр тхам къыптэлхэнэмчэ узэшишнэр захъур арыб ахэм мафэорышэнэр зэрэтэрэзэр угъучэ зэрэпшэрэри ары Ары, хакуля хакшир ахыма зичаштырыр. Сыдап ома тетығы зиэхара офым пылхы зихуча тхам фалажих. Арыш, цифстом ефашашы яштыш. Хакуляху цифхам атралхарар арми ар яштыш. Хакуляху хапшибхам атралхахарар арми ар яштыш. Гасяпанр арми гасяпан яшхыш. Титаныгар арми титаныга афапшыш. Закошхам фаду шуш зарасяу. Шу зарасляуным ичифа намичу, зими ичифа зяшмагаш. Сыдап ома зионау шу зарасляурым таурат хабзым итхар агасачах. Меунашаху зина умышы циф умучи умытог нами цифхам цатямыш хобсанага мхун вугимагаш зфа ухарамра адра унышапстомра зэч азубытарар меунашарар. Вапш хашу зарасляурым фаду игунау шу зарасляурым. Зиғынағы шу зістағырым яғыр иғачырып. Арыш шу сағынағы уйымы хабзым етхір бағасача ақу мақу. Христос дудайым қызы көжіщт мафыр қабдағағы. Арыш арашты шу зек. Уақтар қызына сығыр шу ашы. Шу қызы шу үшін файысы хатыр қасығы. Сыдап ама апу шу ашқынығы ти әзі қуға мафым нахи тімі көді тхам тықызиғана жүшт мафыр джинах Арыш шынчығым и оф бзаджихар қатажғанажих, нафынам и ашахари қатажғаштах. Мафам и нафынна шипсаура цифха мафаду хабзым тету тажғазеку. Шхары тупшу ешхы ешешхуара ешшынымра вара мхун. Зинас анр мхомс апсаучар зашиханр шуғанр қарамахух. Ау зиус хану Иисус Христос шишаша фаду вара хун. Шипсакуадыш ашаныз и хопсаныға мхун хами Шафа му орысу.